siebie regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Wilhelm Hauff. Opowieść o statku upiorów. Mój ojciec miał niewielki sklepik w mieście Basra. Nie był ani biedny, ani bogaty, a należał do ludzi, którzy niechętnie podejmują ryzyko z obawy, że stracą i to ubogie mienie, jakie posiadają. Wychowywał mnie w zasadach skromności i prawości i po niedługim czasie doczekał się w mej osobie cennego pomocnika. Kiedy ukończyłem lat 18, on zaś dokonał właśnie pierwszej poważnej spekulacji, zmarł. Zapewne ze zgryzoty, iż 1000 złotych monet morzu powierzył. Wkrótce śmierć tę musiałem uznać za los szczęścia. Nie minęło bowiem wiele tygodni, jak nadeszła wiadomość, iż statek, który wiózł majątek ojca, zatonął. Fatalny ten wypadek nie zdołał jednak załamać mego młodzieńczego męstwa. Wszystko, co ojciec pozostawił mi w spadku, zamieniłem na pieniądze i wyruszyłem w świat, by spróbować szczęścia na obczyźnie, mając za jedynego towarzysza starego sługę mego ojca, który z racji wieloletniego przywiązania nie chciał rozstać się ze mną i mym losem. Przy pomyślnym wietrze wsiedliśmy na statek odpływający z portu Basra. Celem podróży tego statku, na którym wynajęliśmy miejsca, były Indie. Płynęliśmy wytyczoną trasą już 2 tygodnie, kiedy kapitan zapowiedział zbliżającą się burzę. Miał przy tym zatroskaną minę, zdawało się bowiem, iż zna tutejsze wody nie na tyle, by móc spokojnie stawić czoło wichrowi. Kazał opuścić wszystkie żagle i płynęliśmy dalej całkiem powoli. Noc zapadła chłodna i jasna i kapitan sądził już, że się mylił, co do oznak zapowiadających burzę. Nagle statek jakiś, którego wcześniej nikt z nas nie widział, śmignął tuż obok naszego. Z pokładu owego statku dobiegały dzikie chichoty i wrzaski, co mnie w tych pełnych grozy chwilach przed burzą niepomiernie zdumiało. Jednakże kapitan stojący u mojego boku pobladł śmiertelnie. — Mój statek jest zgubiony! — wykrzyknął. — Tam oto żegluje śmierć! Nie zdążyliśmy go spytać o znaczenie tego dziwnego okrzyku. Nadbiegli ku nam marynarze, zawodząc i lamentując. Czyście go widzieli? Teraz już po nas! Kapitan kazał recytować pokrzepiające wersety z Koranu, a sam zasiadł u steru. Na próżno jednak. Wicher z każdą chwilą przybierał na sile i nie minęła godzina, a statek zatrzeszczał i osiadł na mieliźnie. Spuszczono łodzie i ledwie ostatni marynarze zdołali się uratować. Statek w naszych oczach zatonął. Ja zaś popłynąłem w morze jak żebrak. Niedola nasza na tym się jeszcze nie skończyła. Burza szalała coraz gwałtowniej, łodzią nie można było już kierować. Objąłem mocno starego sługę i przysięgliśmy sobie, że jeden drugiego nigdy nie opuści. Wreszcie zaczęło świtać, lecz z pierwszym brzaskiem jutrzenki huragan uderzył w łódź, którą płynęliśmy i przewrócił ją. Nie ujrzałem już więcej żadnego z towarzyszy podróży. Wpadając do wody straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, leżałem w ramionach starego wiernego sługi, który wydrapał się na przewróconą łódź i mnie za sobą pociągnął. Burza ucichła. Po naszym statku nie zostało ani śladu, ale w niewielkim oddaleniu ujrzeliśmy inny statek i w jego stronę niosły nas fale. Gdyśmy się do niego zbliżyli, rozpoznałem, że on to właśnie mijał nas nocą i w takie przerażenie wprawił kapitana. Dziwną grozę budził we mnie ten statek. Wypowiedź kapitana, która takie złowrogie znalazła potwierdzenie, pustka, jaką żonął statek. Na jego pokładzie nikt się nie pokazywał, chociaż podpłynęliśmy tak blisko i wołaliśmy tak głośno. Wszystko to przejmowało mnie lękiem. Był to jednak jedyny nasz ratunek i w Chwaliliśmy proroka, który zgotował nam takie cudowne ocalenie. Z dzioba statku zwieszała się długa lina. Chcąc się jej uchwycić, wiosłując rękami i nogami, skierowaliśmy ku niej naszą łódź. Wreszcie udało nam się szczęśliwie podpłynąć, gdzie należy. Krzyknąłem gromkim głosem, ale na statku panowała wciąż głucha cisza. Mieliśmy wspinać się po linie jako młodszy wiekiem. Ruszyłem pierwszy, lecz o zgrozo. Jakiś widok ukazał się moim oczom, gdy wstąpiłem na pokład. Jego deski czerwone były od krwi. 20, może i 30 trupów w tureckim odzieniu leżało dookoła. Wsparty środkowy maszt stał mąż bogato ubrany z szablą w dłoni, ale z twarzą bladą i wykrzywioną. W czoło miał wbity potężny gwóźdź, który go do masztu przytwierdzał. Nie śmiałem prawie oddychać. Na koniec zjawił się mój towarzysz. Jego także zaskoczył widok pokładu, gdzie było pełno straszliwych trupów, lecz ani śladu żywej istoty. Odważyliśmy się wreszcie, poleciwszy wylęknione dusze opiece proroka, zapuścić się dalej. Za każdym krokiem rozglądaliśmy się dookoła, czy aby nic nowego, jeszcze straszliwszego, z jakiego kąta nie wychylnie. Wszystko jednak trwało w niezmienionym stanie. Jak okiem sięgnąć, ani żywej duszy, tylko my dwaj i przestwór morza. Nie śmieliśmy nawet głośno mówić, z obawy, że przybity do masztu martwy kapitan zechce obrócić ku nam swe nieruchome oczy, albo że któryś z zabitych podniesie nagle głowę. Dotarliśmy w końcu do schodów prowadzących w głąb statku. Mimo woli przystanęliśmy obaj i popatrzyliśmy na siebie. Żaden nie śmiał bowiem wyrazić swoich myśli. Panie moje, rzekł wierny sługa, wydarzyły się tutaj straszne rzeczy, ale jeśli nawet tam na dole pełno jest morderców, wolę już zdać się na ich łaskę i niełaskę, niż dłużej przebywać wśród samych trupów. Myślałem podobnie jak on. Zdobyliśmy się więc razem na odwagę i pełni oczekiwania poczęliśmy wstępować na dół. Jednakże i tutaj panowała śmiertelna cisza i tylko nasze kroki rozmierzmiewały na schodach. Stanęliśmy przed drzwiami kajuty. Przyłożyłem do nich ucho i nasłuchiwałem. Nie dobiegł mnie jednak żaden odgłos. Otworzyłem drzwi. Wnętrze przedstawiało obraz wielkiego nieporządku. Przyodziewek, broni, wszelki sprzęt poniewierały się wszędzie. Ani cienia jakiegokolwiek ładu. Załoga, co najmniej sam kapitan, niedawno tu zapewne ucztowała. Ślady libacji były bowiem wyraźne. Szliśmy dalej, od jednego pomieszczenia do drugiego, od kajuty do kajuty. Wszędzie piętrzyły się obfite zasoby jedwabiu, pereł, cukru i innego dobra. Nie posiadałem się z radości, widząc to. Sądziłem bowiem, jako że nikogo na statku nie było, iż wszystko można stać się moją własnością. Ibrahim zwrócił mi wszelaką uwagę, że znajdujemy się zapewne bardzo daleko od lądu i o własnych siłach, bez ludzkiej pomocy, nigdy tam dotrzeć nie zdołamy. Uroczywszy się do woli, jadłem i napojami, których znaleźliśmy pod dostatkiem, wróciliśmy na pokład. Wciąż jednak skóra nam cierpła z straszliwego widoku zalegających wszędzie trupów. Postanowiliśmy uwolnić się od nich i wrzucić je za burtę. Jakież było nasze przerażenie, gdy okazało się, że żadnego z nich nie można ruszyć z miejsca. Wszyscy były jak przyrośnięte i aby je usunąć, trzeba by pozrywać deski z pokładu, do tego zaś brakowało nam odpowiednich narzędzi. Nie sposób też było zdjąć kapitana z masztu, a nawet wyciągnąć szabli z jego zesztywniałej dłoni. Spędziliśmy dzień na smętnym rozpamiętywaniu naszego położenia, a kiedy noc zapadać poczęła, zezwoliłem staremu Ibrahimowi udać się na spoczynek. Sam zaś zamierzałem czuwać na pokładzie i wypatrywać ratunku. Ledwie jednak księżyc zeszedł. Ja zaś wedle układu ciał niebieskich poznałem, już jest godzina 11. Ogarnęła mnie senność tak przemożna, że padłem bez czucia za beczkę stojącą tuż obok. Był to zresztą nie sen, lecz raczej rodzaj otępienia. Słyszałem bowiem wyraźnie uderzenia fal o kadłub w statku, skrzypienie masztów i świst wichru w żaglach. Nagle wydało mi się, że na pokładzie rozmierzmiewają jakieś głosy i kroki męskie. Chciałem wstać, aby się rozejrzeć, jednakże niewidzialna siła spętała mi członki, nawet oczu nie mogłem otworzyć. Tymczasem głosy stawały się mocniejsze. Odnosiłem wrażenie, że ta załoga krząta się raźno po pokładzie. Chwilami zdawało mi się, że słyszę donośny głos dowódcy. To znów pociąganie za liny, zwijanie i rozwijanie żagli. Coraz to jednak traciłem świadomość. Zapadłem w głębszy sen, także słyszałem już tylko coś niby szczękanie broni, a zbudziłem się dopiero wtedy, gdy słońce stało już wysoko i świeciło mi w twarz. Rozejrzałem się zdumiony. Burza, statek, zabici. To, co się działo w nocy, wydawało mi się snem jedynie, bo kiedy otworzyłem oczy, wszystko było jak wczoraj. Nieruchomo leżeli zabici. Nieruchomo stał kapitan, przybity do swego masztu. Śmiałem się, wspominając niedawny sen i udałem się na poszukiwanie starego sługi. Zastałem go w kajucie, pogrążonego w głębokiej zadumie. O panie mój, wykrzyknął mu, widząc mnie. Wolałbym spocząć na dnie najgłębszego z mórz, byle nie spędzić jeszcze jednej nocy na tym przeklętym statku. Spytałem go o przyczynę tak zgryźliwego humoru. On zaś mi odpowiedział. Pospawszy kilka godzin, zbudziłem się i usłyszałem nad głową gwałtowną bieganinę. Myślałem zrazu, że twoje to kroki, panie, wszelako musiało tam chodzić ze 20 chłopa co najmniej. Dobiegły mi zresztą wołania i krzyki. Na koniec rozległy się na schodach czyjeś ciężkie kroki. Opuściła mnie wtedy całkiem wszelka przytomność. Od czasu do czasu wracałem tylko na chwilę i wtedy to ujrzałem męża, który stoi tam, na górze, przygwożdżony do masztu, siedzącego przy tym oto stole. Śpiewał on i popijał. Zaś ów, co leży nieopodal w szkarłatnej szacie, siedział obok niego i pomagał mu w piciu. Tak oto prawił mój stary sługa. Możecie mi wierzyć, drodzy bracia, że nie było mi wesoło na duszy. Otóż nie uległem bynajmniej złudzeniu i także słyszałem owych umarłych. Podróż w takim towarzystwie budziła we mnie grozę. Mój Brahim pogrążył się w głębokich rozmyślaniach. Wiem już, wykrzyknął wreszcie. Przypomniał sobie bowiem zaklęcie, którego nauczył go jego dziad. Doświadczony bywały w świecie człowieka, które miało pomagać przeciwko wszelkim duchom i czarom. Zapewnił mnie również, że najbliższej nocy pokonamy ów nienaturalny sen, jaki nas opadł. Jeśli z należytą gorliwością recytować będziemy wersety z Koranu. Propozycja starego spodobała mi się. W trwożnym oczekiwaniu wyglądaliśmy nadchodzącej nocy. Obok kajuty znajdowała się niewielka komórka i tam właśnie postanowiliśmy się ukryć. W drzwiach wywietrzyliśmy parę otworów, dostatecznie dużych, aby patrząc przez nie można było objąć wzrokiem całą kajutę. Następnie zamknęliśmy drzwi od środka, najszczelniej jak się tylko dało, a Ibrahim wypisał w każdym z czterech kątów imię proroka. I tak oczekiwaliśmy koszmarów nocy. Około godziny 11:00 zaczęła mnie znów ogarniać gwałtowna senność. Mój towarzysz poradził mi odczytać parę wersetów z Koranu, co mi istotnie bardzo pomogło. Nagle w górze nad nami zaczął się jakby ruch. Liny jęły trzeszczeć, kroki zadudniły po pokładzie. Dały się słyszeć rozliczne głosy. Przez kilka minut wyczekiwaliśmy w napięciu, aż wreszcie na schodach wiodących do kajuty rozległ się czyjeś kroki. Słysząc to, stary począł recytować owo zaklęcie, którego dziad go nauczył do obrony przed czarami i upiorami. Czy z niebieskich spływacie przestrzeni? Czyli morska wydaje was fala, czy też ogień was rodzi z płomieni? Lub mrok grobu z otchłani wyzwala. Skądkolwiek przybywacie, o tajemne duchy, Allah jest waszym Panem, a Jego macie słuchać. Muszę przyznać, że tak naprawdę to nie wierzyłem w moc tego zaklęcia i włos zjeżył mi się na głowie, gdy drzwi otwarły się z hałasem. Do kajuty wkroczył w mąż okazałej postaci, którego widziałem przybitego gwoździem do masztu. Gwóźdź wciąż jeszcze tkwił w jego czole. Szablę jednak wsunął do pochwy. Zanim szedł ktoś drugi, mniej bogato odziany, jego również widziałem wśród trupów na pokładzie. Kapitan, gdyż on to był niewątpliwie, miał bladą twarz, wielką czarną brodę i dzikie spojrzenie, którym toczył po całym pomieszczeniu. Widziałem go całkiem dobrze, kiedy przechodził obok naszych drzwi. On zaś zdawał się wcale nie zwracać uwagi na owe drzwi, które nas ukrywały. Obaj mężowie zasiedli przy stole stojącym po środku kajuty i jeli rozprawiać głośno, niemal krzycząc, w nieznanej im nam mowie. Gadali coraz głośniej i coraz zapalczywiej. Wreszcie kapitan huknął zaciśniętą pięścią w stół aż w całej kałucie zagrzmiało. Rozmówca jego wybuchnął wściekłym śmiechem, zerwał się i skinął na kapitana, by zszedł za nim. Ów wstał również, wyciągnął szablę z pochwy i oboje puścili kajuta. Odetchnęliśmy swobodniej, kiedy sobie poszli. Kres naszych udręk był jeszcze jednak bardzo daleki. Hałas na pokładzie stawał się z każdą chwilą głośniejszy. Słychać było śpieszną bieganinę, krzyki, śmiechy i wycie. Nagle rozpętał się iście piekielny harmider. Zdawało nam się po prostu, że cały pokład ze wszystkimi żaglami, ze szczękiem broni i ludzkim wrzaskiem zwali nam się na głowę. Aż tu ni stąd, ni zowąd zapadła głęboka cisza. Kiedy po upływie wielu godzin odważyliśmy się wyjść na górę, zostaliśmy wszystko tak jak było. Ani jeden trup nie zmienił położenia. Wszystkie były sztywne niby drewno. Tak mijał nam na statku dzień po dniu. Płynęliśmy wciąż na wschód, gdzie też wedle moich obliczeń powinien był znajdować się ląd, ale chociaż w ciągu dnia pokonywaliśmy wiele mil, nocą musieliśmy najwyraźniej przybywać tęże drogę z powrotem, gdyż schodzące słońce zdawało się zawsze w tym samym miejscu. Nie potrafiliśmy wytłumaczyć sobie tego stanu rzeczy, inaczej jak tym, że w nocy umarli statek nasz zawracali i na pełnych żaglach odrabiali przybytą w dzień drogę. Aby temu zapobiec, przed nastaniem nocy ściągaliśmy wszystkie żagle i stosowaliśmy te same środki, co przy drzwiach kajuty. Wypisaliśmy na pergaminie imię proroka oraz zaklęcie dziada na dodatek i przywiązywaliśmy ów pergamin do zwiniętych żagli. Siedząc w naszej komórce, wyczekowaliśmy z lękiem na wynik tych zabiegów. Owej nocy upiory szalały, zda się jeszcze gwałtowniej, lecz o dziwo, nazajutrz żagle były nadal zwinięte, tak jak żeśmy je poprzedniego wieczoru zostawili. Na dzień rozwialiliśmy tylko tyle żagli, ile trzeba było, aby statek mógł powoli posuwać się naprzód i tym sposobem przez 5 dni przepłynęliśmy spory szmat drogi. Wreszcie rankiem 6. dnia ujrzeliśmy w niewielkiej odległości ląd, podziękowaliśmy więc Allahowi za tak cudowne ocalenie. Dzień cały płynęliśmy wzdłuż brzegu, zaś 7 ranka spostrzegliśmy w pobliżu, jak nam się zdawało, mury miasta. Z nie lada trudem zarzuciliśmy kotwicę, która rychło na dnie morza spoczęła. Spuściliśmy łódź przymocowaną na pokładzie i całą siłą wioseł popłynęliśmy ku miastu. Po upływie 30 minut znaleźliśmy się w nurcie rzeki wpadającej tutaj do morza i wysiedliśmy na brzeg. W bramie miasta słyszeliśmy jego nazwę. Okazało się, iż jest to miasto hinduskie, położone całkiem niedaleko od stolicy, która stanowiła pierwotny cel mojej wyprawy. Udaliśmy się do karawanseraju, by orzeźwić się po pełnej przygód podróży. Miałem się tam rozpytywać o jakiegoś mądrego i roztropnego człowieka, dając przy tym gospodarzowi do zrozumienia, iż potrzebny mi jest taki, który znałby się nieco na czarach. Gospodarz poprowadził mnie więc na ustronną uliczkę, pod niepozorne domostwo, zapukał do drzwi, po czym wpuszczono mnie do wnętrza, zalecając jedynie pytać o muleja. Z głębi domu wyszedł ku mnie stary człowieczyna z siwą brodą i długim nosem i zapytał, czego sobie życzę. Odparłem, że szukam mądrego muleja, na co starzec rzekł, iż on to jest we własnej osobie. Poprosiłem go tedy o radę, co powinien uczynić z zabitymi, jak mam się zabrać do usunięcia ich ze statku. On mi wyjaśnił, że załoga statku za jakiś czyn występny została zapewne mocą czaru skazana na te morskie peregrynacje. W jego przekonaniu czar ten można odczynić, wynosząc ciało zabitych na ląd. Tego zaś nie da się dokonać inaczej, jak zrywając deski, na których trupy leżą. Zgodnie z nakazami Boga i prawa, statek wraz ze wszelkimi dobrami, jakie zawiera, należy do mnie. Ja go bowiem znalazłem. Winienem jednak trzymać wszystko w ścisłej tajemnicy i ofiarować mu jakiś skromny podarek z osiągniętych bogactw, a on mi za to wraz ze swoimi niewolnikami pomoże pozbyć się trupów. Obiecałem hojnie go wynagrodzić, po czym ruszyliśmy w drogę, zebrawszy 5 niewolników wyposażonych w piły i siekiery. Po drodze czarownik Mulej nie mógł się nachwalić naszego szczęśliwego pomysłu, by owinąć żagle wersetami Koranu. Oświadczył, że był to jedyny dla nas sposób ratunku. Było jeszcze dość wczesne popołudnie, gdy dobiliśmy do statku. Natychmiast zabraliśmy się do roboty i po upływie godziny 4 trupy leżały już w łodzi. Kilku niewolników musiało popłynąć z nimi na ląd, by je tam pogrzebać. Po porodzie opowiadali, że zwłoki oszczędziły im trudu kopania grobu. gdyż ledwie spoczęły na ziemi, w proch się rozpadły. Piłowaliśmy dalej deski z przyrośniętymi do ich trupami i przed wieczorem wszystkie zostały przeniesione na ląd. W końcu nie było już na pokładzie ani jednego, oprócz kapitana przybitego do masztu. Na próżno próbowaliśmy wyciągnąć gwóźdź z drewna. Żadną siłą nie można było poruszyć go nawet o włos. Nie wiedziałem już, co robić. Nie sposób przecież było rąbać maszt, by przewieźć go na ląd. Mulej znalazł jednak wyjście z tej opresji. Czym prędzej posłał jednego z niewolników, by popłynął łodzią na brzeg i przywiózł garnek wypełniony ziemią. Kiedy niewolnik wrócił, czarownik wypowiedział nad garnkiem jakieś tajemnicze słowa i nasypał trochę ziemi na głowę trupa. Ten natychmiast otworzył oczy, odetchnął głęboko, a rana od gwoździa na jego czole zaczęła krwawić. Teraz udało nam się bez trudu gwóźdź wyciągnąć. Ranny zaś usunął się w ramiona jednego z niewolników. Kto mnie tu sprowadził? Spytał, przyszedłszy jakby nieco do siebie. Mulej wskazał w moją stronę. Poszedłem więc do niego. Dzięki ci, cudzoziemcze, wyzwoliłeś mnie od długotrwałej męki. 50 lat już ciało moje pływa po tych wodach, a dusza skazana była na to, by co noc do niego powracać. Teraz wreszcie głowa moja dotknęła ziemi i mogę już spokojnie odejść do mych przodków. Na moją prośbę, by nam wyjawił, jakim sposobem popadł w tak straszliwe położenie, odpowiedział. Przed 50 laty byłem potężnym, powszechnie szanowanym człowiekiem i mieszkałem w Algierze. Wszelako żądza pchnęła mnie do tego, by wyposażyć statek i ruszyć na pirackie wyprawy. Czas jakiś uprawiałem już ten proceder, gdy pewnego razu w Dżancie wziąłem na pokład derwisza, który pragnął podróżować za darmo. Zarówno ja, jak i moje towarzysze byliśmy surowymi ludźmi. Nie zważaliśmy na świętość owego męża, ja zaś wręcz drwiłem sobie z niego. Wszelako gdy on w świętym zapale wypomniał mi raz... Wszelako gdy on w świętym zapale wypomniał mi raz mój grzeszny żywot, no to wypiwszy ze sternikami w kajucie zbyt wiele, popadłem w srogi gniew. Rozwścieczony tym, co mi powiedział derwisz, a czego nie zwiózłbym nawet z sułtana, wypadłem na pokład i wbiłem sztylet w pierś zuchwalca. Umierając, przeklął on mnie i moją załogę, abyśmy nie mogli umrzeć ani żyć, póki głowy nasze nie spoczną na ziemi. Derwisz umarł. My zaś wrzuciliśmy go do morza, drwiąc z jego gruźb. Jednak tejże nocy spełniły się słowa umierającego. Część załogi zbuntowała się przeciwko mnie. Rozpętała się okrutna walka, aż moi zwolennicy zostali pokonani. Mnie zaś przybito gwoździem do masztu. W końcu zresztą i buntownicy poumierali z ran i mój statek zamienił się w jeden wielki grobowiec. Mnie również oczy kołem stanęły i tchu już złapać nie mogłem. Sądziłem więc, że umieram. Było to jednak tylko drętwienie, które trzymało mnie w swej władzy. Następnej nocy o tej samej godzinie, kiedy wrzuciliśmy derwisza do morza, tknąłem się i ja, i cała moja załoga. Wszystko na statku ożyło. Nie mogliśmy jednak nic zrobić i nic mówić prócz tego, cośmy robili i mówili owej nocy. I tak pływamy od lat 50, nie mogąc ani żyć, ani umrzeć. I jakimże sposobem mogliśmy dotrzeć do jakiegoś lądu? Z szaleńczą radością rzucaliśmy się na pełnych żaglach w każdą burzę, z nadzieją, że statek rozbije się wreszcie o jakąś skałę i nasze zmęczone głowy spoczną na dnie morza. Wszystkie nasze wysiłki spełzało jednak na niczym. Teraz dopiero umrę. Raz jeszcze dziękuję ci, nieznany wybawco. Jeśli skarby mogą stanowić dla siebie nagrodę, to przyjmij ten statek w dowód mej wdzięczności. Po tych słowach głowa kapitanowi opadła i wyzionął ducha. Natychmiast też rozpadł się w proch, jak jego towarzysze. Zebraliśmy ów proch do skrzyneczki, zakopaliśmy ją na lądzie. Następnie sprowadziłem z miasta robotników, którzy doprowadzili do porządku mój statek. Wymieniwszy z wielkim zyskiem towary, jakie się na nim znajdowały, na inne, nająłem marynarzy, obdarowałem hojnie mego przyjaciela Muleya i pożeglowałem w ojczyste strony. Płynąłem jednak okrężną drogą. Przybijałem bowiem do brzegów rozlicznych wysp i lądów, handlując rozmaitymi towarami. Prorok błogosławił moim przedsięwzięciom. Po 3 kwartałach zawinąłem do portu w Basrze. 2 razy bogatszy niż byłem dzięki spuściźnie, jaką zostawił mój umierający kapitan. Moi ziomkowie podziwiali moje bogactwo i moje szczęście, sądząc, iż znalazłem diamentową dolinę słynnego podróżnika Sindbada. Nie odbierałem im tej wiary, wszelako od tej pory wszyscy młodzieńcy z Basry, skoro tylko ukończyli lat 18, musieli wyruszyć w świat, aby podobnie jak ja osiągnąć szczęście. Ja zaś żyłem sobie w spokoju, zadowoleniu i co 5 lat odbywałem podróż do Mekki, aby w tym świętym miejscu podziękować Panu za Jego błogosławieństwa i prosić Go, by kapitana i jego towarzyszy przyjął do swojego raju. Przełożyła Emilia Bielicka, czytał Jacek Brzezowski. Za nami już 16 odcinek Tchnienia Grozy. Statek upiorów, dosyć klasyczna opowieść i moim zdaniem idealnie pasująca do klimatu, jaki chciałem, żeby był w Tchnieniu Grozy. I takie, nie jest to właściwie ani takie naprawdę straszne, ani takie bardziej baśniowe. Coś, co kojarzy mi się po prostu z dzieciństwem, takie opowiadanie właśnie. To nie są takie horrory typowe, to nie ma krwi, gore, nie ma naprawdę poważnych tematów, tylko jakaś taka niewyjaśniona historia, która nie jest za bardzo poplątana i sięgająca w głąb mroków ludzkiej duszy, czy coś podobnego. Aczkolwiek takie też lubię. Ale coś takiego lajtowego na święta. Przy okazji składam wam wszystkim wesołych świąt. Życzenia składam wam. No bo święta mamy. Tak w zwyczaju jest, że przeważnie ludzie sobie składają wesołych świąt, tak więc ja wam składam. Chciałem i chyba gdzieś tam, nie wiem, czy w ostatnim odcinku, nie, w ostatnim odcinku nic nie mówiłem, ale nie wiem, czy na forum, bo zapraszam oczywiście na forum, które już istnieje od jakiegoś czasu i nie jest może za bardzo aktywne, ale kilka osób tam coś napisało i komentarze są. Chciałem obiecać, że na święta będzie typowo świąteczny odcinek z takim świątecznym klimatem w opowiadaniu i tak miało być. Z ręką na sercu powiem, że tak miało być. Ja miałem, już nawet wiedziałem, jakie opowiadanie. To miało być opowiadanie Yattering i Jack, Clive'a Barkera, właśnie o świętach, o tym, co się dzieje, jeżeli święta chce zepsuć demon. O. Takie bardzo zabawne opowiadanie, zupełnie jakby nie horrorzaste, taka komedia właściwie. Niezwykle zabawne moim zdaniem i to chciałem wykorzystać, bo to już nagrałem, wyobraźcie sobie, rok temu, na właśnie święta rok temu, ale wtedy mi się wszystko popieprzyło, straciłem dane i musiałem od nowa nagrywać. A teraz, no nie wiem, no takie dosyć niewyjaśnione zjawisko, gdzieś mi książka znikła. To są chyba 2. albo 3. część Ksiąg Krwi właśnie Clive'a Barkera. Miałem na półce, mam po prostu taki zestaw książek, które zawsze przeglądam, jak sobie wybieram opowiadanie do podcastu. I to była jedna z tych książek i nie ma jej. Nie wiem, gdzie jest. Za dużo możliwości nie było. Ona gdzieś tu powinna być. Oczywiście jest dzień po Wigilii, ja wstałem, szukam tej książki ze spokojem, że sobie myślę właśnie, że wybiorę to opowiadanie. Będzie tak, jak chcę. No i przysłowiowa dupa. Książki nie znalazłem. No więc przeglądałem wszystko to, co miałem i zacząłem wybierać. Trafiłem właśnie na ten nawiedzony statek i wydawało mi się, że no to może, być może to był odpowiedni zamiennik. Sami zresztą ocenicie. Wydaje mi się, że to jest typ opowiadania chyba, którego jeszcze nie było w Tchnieniu Grozy. Takie jak mówiłem, taki typowy old school horrorzasty taki, no właśnie, nie wiem, sami to ocenicie. Oczywiście podczas nagrywania miałem wiele problemów, bo miałem przekonanie, że mikrofon mi się zepsuł, po pół godzinie manipulowania ze sprzętem, bo najpierw były podejrzenia na program, na komputer, na wtyki, na wszystko. Już miałem nagrywać zupełnie inaczej, innym mikrofonem, tamten też zepsuty. Okazało się, że bardzo głupia sprawa, odgięła się blaszka od baterii w mikrofonie, bo tam ma dodatkowe zasilanie i pół godziny było dochodzenia, gdzie może leżeć przyczyna problemu z mikrofonem. No, ale tak czy inaczej odcinek jest. Kilka osób mi mówiło, że żebym sobie nie dawał spokój z takim gadaniem po podcaście i to właśnie robię, ale szczerze mówiąc, chyba tym razem gadam zupełnie bez sensu i trzy po trzy. Chciałem powiedzieć wam coś sensownego, ale wiecie, są święta, trochę luzu, relaksu. Ostatnio po prostu przed świętami byłem tak zajęty, że rano wstawałem do pracy i później od 18 do północy coś trzeba było zawsze zrobić, jeżeli nie później. A to jakiś projekt, a to jakaś grafika, coś tam. I po prostu byłem tak wyczerpany, że wcześniej nie dało się tego nagrać. Przez ostatnie kilka dni zupełnie się opieprzałem, żeby sobie odbić. No a teraz jakby powiedziałem sobie, że po Wigilii basta i muszę wrócić do pewnych obowiązków, które mogę zrobić tylko wtedy, kiedy mam trochę czasu wolnego i między innymi właśnie nagrywam podcast. Zabrałem się za... Trochę się zainteresowałem filmem animowanym w kwestiach jakby grafiki trójwymiarowej, jak i takiej klasycznej animacji i polecam program, jeżeli ktoś się interesuje animacją i by chciał spróbować własnych sił, polecam program Pencil, program dostępny na Linuxa, Maca i Windows, więc dla wszystkich. Świetny program, bardzo łatwy w użyciu i w którym właśnie tak myślałem, żeby coś kiedyś zrobić, może dłuższego, ale to jest tyle pracy robienia animacji ręcznej, że chyba zostanę przy tej grafice trójwymiarowej. Ja was nie męczę, bo każde kolejne słowo to jest kilka kilobajtów, kilkadziesiąt, kilkaset kilobajtów więcej do ściągnięcia tego odcinka. A wiem, że nie wszyscy chcą słuchać tego, co ja tutaj sobie bredzę. No cóż, no to ja was żegnam powoli. To był kolejny 16 odcinek Tchnienia Grozy. Na koniec może ci, którzy tutaj dotrwali, przypomniało mi się, że tutaj słyszycie szelest papieru. Właśnie, bo mi się przypomniało, tutaj w książce jest kilka słów, nota o autorze, więc zaraz wam przytoczę tutaj notkę. Szczerze mówiąc, jeżeli ktokolwiek zna Wilhelma Haufa, to no to gratuluję. Ja nie znałem, bo takich autorów przeważnie poznaję się właśnie znajdując takie książki. No Wilhelm Hauff miał krótki żywot dosyć, bo żył raptem 19 lat? 1808 do 1827. Tak, no to jest 19 lat. Kurczę, zaraz się dowiemy być może dlaczego miał taki krótki żywot. Wilhelm Hauff, poeta należący do kręgu poetów szwabskich, urodził się w Stuttgarcie, studiował teologię w słynnym konwikcie w Tybindze, po czym udaje się w podróż po zachodniej Europie. Następnie zostaje redaktorem czasopisma literackiego Morgenblatt für gebildete Stände, gazeta poranna dla wykształconych stanów. Wybaczcie moją niemczyznę, ale dawno już nie miałem styczności z niemieckim. Umiera miesiąc po swoim ślubie. Kurczę, zostaje redaktorem, miał 19 lat. Umiera miesiąc po swoim ślubie? Wilhelm Hauff był przede wszystkim prozaikiem. Do historii literatury niemieckiej wszedł jako autor pierwszej powieści historycznej, tak jak Liechtensteina, 1826. Napisał je na wzór powieści Waltera Scotta i przedstawił w niej losy swojej ojczyzny za księcia Ulryka. Wielką popularność osiągnęły jego baśnie, ujęte w formie powieści ramowych w zbiorze pod tytułem Karawana. Die Karawane, 1826 rok. Znajduje się m.in. opowieść o statku upiorów. Może tej niemieckiej nazwy nie przeczytam. Jest trochę zaskomplikowana. Kolejne tomy to Szejk z Aleksandrii i jego niewolnicy, 1827, oraz Gospoda Szpesarcie, przepraszam, 1828. To jest pewnie data wydania, bo chyba nie opisał po śmierci tego. Akcja wielu baśni zawiera dokładne realia jemu współczesne, a sposób myślenia ich bohaterów zbliżony jest do poglądów warstw średnich. Środowisko zaś, w którym oni żyją, ostro kontrastuje z przepychem ludzi zamożnych. Możnych. Ciekawe. Nie zamożnych, tylko możnych. Zbliża się więc Hauff tym samym do tendencji baśni XVIII-wiecznej. Także jego nowele zawierają już wiele elementów realistycznych. Podejmuje w nich aktualne zagadnienia polityczne, społeczne, filozoficzne i kulturalne, jak na przykład w obrazie cesarza i żebraczce z Pont d'Artis. Pełne dowcipu i groteskowego komizmu są fantazje w piwnicy ratuszowej w Bremie. I to tyle na temat Wilhelma Hauffa. Kurczę, jeżeli on naprawdę żył 19 lat, to... Powiem szczerze, ja wybrałem to opowiadanie dlatego, że wydawało mi się ciekawe, tak, statek upiorów, te klimaty, ale kurde, ten koleś był niesamowity. 19 lat i dosyć sporo on tam napisał i osiągnął jako pierwszy autor powieści historycznej w Niemczech. No to szacunek dla pana. To był 16 odcinek Tchnienia Grozy. Ja nazywam się Jacek Brzezowski. Więcej informacji znajdziecie na stronie www.tchnieniegrozy.net. Tam też jest forum. Możecie się tam zarejestrować. No i zarzucić, co wam leży na wątrobie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.